Tommy Stalin. Så de kan få tøj ud af det, det må der være. Der er der også kæder i helt ude på enden. Ja, det er det. Ich bin nicht.